Gyújj csak fényt ebben a sötét világban, ha döntsek pár csepp mézet a keserű pohárba. Szeretet éjség hozott ebbe a csapdába. Ez nem lehet az én életem, a magány nem lehet a végzetem. Talán csak ebben az álomban létezem. Segíts át, hogy felébredjek, eltévedtem a mennyország felé félúton. Az utat sajnos visszafelé már jól tudom. Eltévedtem a mennyország felé félúton. Az utat sajnos csak visszafelé, a sötétség felé, a hazugság felé tudom. Hatalmas mágia gyújtható. Hittem, hogy minden óceán átúszható. Ha nem hiszek, csak messze repülni volna jó. Ez nem lehet az én életem, a magány nem lehet a végzetem. Talán csak ebben az álomban létezem. Segíts át, hogy felébredjek, eltévedtem a mennyország felé félúton. Az utat sajnos visszafelé már jól tudom. Eltévedtem a mennyország felé félúton. Az utat sajnos csak visszafelé, a sötétség felé, a hazugság felé tudom. Eltévedtem a mennyország felé félúton. Az utat sajnos visszafelé már jól tudom. Mennyország felé félúton. Az utat sajnos visszafelé már jól tudom. Eltévedtem a mennyország felé félúton. Az utat sajnos visszafelé már jól tudom. Eltévedtem a mennyország felé félúton. Sajnos csak visszafelé, a sötétség felé, a hazugság felé tudom.